digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Hoztam adatokat ide az elejére, bár két kutatásról is beszélgettünk a ma esti műsorban. Pintér Robesz természetesen az egyik témának a felelőse, de hogy legyen mire várni, gyorsan a műsor végére tettelek. Mert izgalmas lesz egyébként, nagyon jó dolgokat mondtál nekem a kutatásról, és én már nagyon várom a műsor végét. Viszont most az elejére azt az örömhírt mondom el nektek, meg a hallgatóknak is, hogy a magyarországi szélessávú előfizetői tábor az tovább növekedett, mégpedig az utóbbi hónapban 20 ezerrel, és most ott tartunk, hogy a mobil szélessávval együtt több mint 1,6 millió szélessávú hozzáférés van Magyarországon. Jaj, de jó, ehhez hadd mondjak egy kis anekdotát. Na mondjad. Valamelyik rokonom dolgozik most egy online szerkesztőségben, tehát online szerkesztőségben, ahol készülnek videók is, és az egyik tagja a szerkesztőségnek azt mondta, hogy jaj, hogy neki olyan keskeny a széles sávja, hogy ő nem mer rá kattintani a videókra. De ez igaz történet. Tehát ez a széles sáv ügy Magyarországon szerintem még a digitális dezinformáltsággal valahogy, nem is tudom. Én inkább örülnék neki, mert ha azt mondjuk, hogy ennyire keskeny a széles sáv, azt jelenti, hogy gyakorlatilag ha valaki teljesen analfabéta technológián, az is használhatja az internetet. Tehát, hogy már elértük már azt a közeget, hogy az emberek nem gyíkarcúak, tehát már a nem teljesen hozzáértők, hanem a teljesen laikusok is használják ezt az egészet. Na de mire és hogyan? És újabb szót is alkothatok, mert az információs szuperstráda mellé felsorakozik az információs bicikliút. Bár ezt éppen elhagyjuk, mert egyre kevesebb keskenysávú hozzáférés van. Már 50 ezer alatt volt legutóbb, amikor én néztem ilyen felméréseket. Hát az előfizetéseket tudják mérni, mert azt ugye nem tudják mérni, amikor otthon én kikapcsolták az ADSL-emet, hogy a friss tartalma visszacsörgök ingyen, azt nem tudják megnézni, hogy valójában mennyien használnak keskeny sávot. Hát kérdés az, hogy mennyire jellemző ez a példa. Jó lenne erről valami kutatás. Igen, meg hogy hány széles sáv, mint a Borek cimborának is, hogy otthon széles sáv van papíron. Szóval ugyanez, és nekem ez volt a meglepő, hogy 1,2 milliós a hagyományos széles sávú előfizetői tábor, tehát ebben vannak a kábelnetes, meg az ADSL előfizetők, és ehhez jön hozzá mobil széles sávhoz 3G-s adatkártyával mintegy 200 ezeren férnek hozzá, és ugyanennyien vesznek igénybe széles sávú internetszolgáltatást egyéb vezeték nélküli technológiákkal. Ami nekem abszolút meglepő volt. Az mi egyébként az egyéb mikrohullámú? Mikrohullámú, így van, műholdas internet, azt se felejtsük el, ugye van ilyen is. Modemes betárcsázás. A mobiltelefon az külön, azt mondtam. Ugye az külön 200 ezer, az sem kevés egyébként. Ennek a mobilos növekedésnek nem lehet ilyen ügyes marketinges oga, hogy mit tudom én, beviszed az ócska a mobiltelefonodat, kapsz érte 10 rongyal olcsóbban egy modern készüléket, és az előfizetésben benne van a 3G-s kutyafüle, és aztán kész, az már adatnak arra számít. Mert külön előfizet, inkább van egy olyan trükk, hogy... Hát úgy adják, azzal az előfizetői csomaggal adják neked 10 rongyal olcsóbban. Vagy mindegy, szóval valahogy két éves hűséglatot írsz alá, amiben benne van a széles sávú internet. Hűségnyilatkozatot akartál mondani? Igen, amit mondtam. Távközlési körökből tudom, hogy nagyon nagy volt a félelem, legalábbis a vezetékesek körében, hogy a mobil széles sáv az átveszi-e majd tőlük az elsőséget. Ti mire tippeltek, mondjuk egy év múlva lesz-e ilyen elsőség átvétel, vagy pedig megmarad azért a vezetékes hozzáférés dominanciája? Szkeptikus vagyok már a 200 ezeret, hogy hozzáadják a többihez, tehát hogy nem, szerintem ezt nem szabad hozzáadni, átfedés van. Én is sokan gondolkodnak azon, vagy egyenesen vásároltak már előfizetést. Tehát akinek már van internetje, az akarja használni mondjuk máshol is, és nem akar wifi hotspotokra, tehát ilyen elektronikus elérésre hagyatkozni, ami vagy van, vagy nincs. Neki mindenféleképpen kell egy mobil. A munkatársaim között is sokan vannak, akik így használják. Viszont vannak, akik meg már otthon lemondják az ADSL, de ez olyan helyen kell lakni, ahol biztos vagyok benne, hogy mindig van jó minőségű internet hozzáférés. Tehát, hogy érezhető ez a hatás szerintem, de még nagyon kicsi. Igen, tehát itt tartjuk, hogy nekem például ezen az elven 3 előfizetésem van. Ugyanis van egy normál vonalas ADSL-em, 8 megás, azon kívül én is vettem egy notebookot, amivel ez a notebookhoz elő kellett fizetnem erre a mobilosra, illetve vettem egy PDA-t, amihez szintén van egy ilyen széles sávú előfizetésem, tehát nekem 3 van egy emberként, tehát ezek a számok azért még csalókák. De ezt különböző élethelyzetekhez használod. Így igaz, igen. Na meglátjuk, én azért kíváncsi leszek egy év múlva, hogyha úgyis folyamatosan jönnek a hírközlési hatóságtól ezek a kimutatások, meg adatok, kutatások. Úgyhogy majd látni fogjuk, hogy hogyan változik ez. Azért még a 99%-os vagy több mint 100%-os penetrációtól messze vagyunk, mint ami ugye jellemzi a mobiltelefonja világát. Tehát a szélesában van még mit behozni. Az elején hardware salát a Dragon Györgytől, kütyük és ketyerék minden mennyiségben. Videójáték került a Halhatatlanok csarnokába. Blokkutatás készült Magyarországon, vendégünk a kutatást vezető Holzer Márton. Zeppelin még nem tudta, a távközlést is segíthette volna a léghajóval, az új elképzeléssel Tücsitől. Kommunikációért már nem kell kimenni a világűrbe. Még néhány év van hátra a digitális földfelszíni tévézés beindításáig, de a kifejezések már most az infószótárba kerülnek. Ritkaság, igazi európai eredetű informatikai szakkifejezés. Borek András bemutatja az Ubuntu Linux vetétását, a végén pedig még egy izgalmas kutatásról, PC és internet használatról számol be Pintér Róbert. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Majdnem a teljes asztaltársaság itt van, Pintér Róbert, az Információs Társadalom és Trendkutató Központ stratégiai és tudományos igazgatója. Jó szurkolást! Mellette Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok, olyan jó szórakozom mindig ezen a bemutatkozáson. Hát még Robesz, hogy szokott szórakozni rajtam? Borek András, a nyílt forráskódú programok avatott és avatatlan és legnagyobb szakértője. Akinek nagyszerű sapkája van. Még valaki? Amúgy jó estét! Aztán Dragon György hírsziporkamesterünk. Maximális tiszteletem mindenkinek. És Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahogy poplacsak, de egyébként gondolkozom, hogy most már nekem is muszáj lenne valamilyen flancosabb, ilyen jó hosszú Szilágyi Árpád gyötrő előlemet kitalálni magamnak. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád vagyok, és hadd mutassam a vendégünket, Holzer Mártont, aki szintén az ITTK-tól jött, hát Robesz ide benyomja a műsorba a munkatársait, de ennek örülünk természetesen, mert egy érdekes kutatást hoztál nekünk, blokkutatás készült Magyarországon, majd mindjárt erről beszélgetünk, de előtte következik Dragon György. Kitaláltam az új rovat címét, Hardware Saláta. Úristen. Nagyon rosszul hangzik. Nem baj, azért megtöltjük. Saláta Hardware, ez se rossz. Megtöltjük egy kis 8 bites vitaminnal a Hardware Salátát, hogy ugye megfelelőek maradjunk itt a témához. Nem 8 bites, B8 vitaminnal. Látod, már tudományosan megvan alapozva a dolog. Lényeg, ami lényeg, hogy olyan kütyükről lesz szó ezúttal is, amelyek vagy érdekesek, vagy nevetségesek, de mindenféleképpen előre mutatnak, mert azért azt tegyük hozzá, hogy a tudomány fejlődésében is ehhez Tücsi biztos tudna példákat mondani, rengeteg nevetséges eszköz jött létre a feltalálók által, de mégis került azért előbbre jutnunk. Hát nézzétek, például van ez volt a... Volt két évvel ezelőtt a leghasználhatatlanabb szoftverek top listája. Éppen a PC World magazinban volt ez a toplista. Egyébként mi is elkészíthetnénk a saját... Hormáti az hanyadik helyen végzett. Ez nem szoftver. Bár végülis annak is tekinthető. Ha már a Formaci, de jó, hogy mondja az András, pedig nem is néztem meg kivételesen, hogy miről szeretnék beszélni. Néhány évvel ezelőtt volt arról szó itt a műsorban is, hogy a bontóba vagy másnak eladott merevlemezek azok bizony, hát hogy is mondjam, hatalmas nagy rizikót jelentenek ilyen személyes anyagok, vagy esetleg titkos, bizalmas anyagokkal kapcsolatosan, mert hiába törőjük le a merevlemezt, arról visszaszerezhetőek ezek az adatok, ezért ezeket meg kell semmisíteni, és hát nem csak baltával meg fűrésszel lehet, hanem ugye léteznek. De úgy nagyon hatékony. Igen, de mondjuk, amikor eladjuk a merevlemezt, akkor eléggé költséghatékonytalan, hogy ilyen szép magyarosan fejezem ki magam. De ezért különböző megoldások léteztek eddig is, programok, szoftverek a PC-n, rákötjük a merevlemezt, lefuttatjuk rajta. Most azonban a Vibetek nevű cég egy olyan kis kütyüt dobott a piacra, ez kisebb, mint egy merevlemez, amely egy ilyen külső eszköz, erre kell rádugnunk a merevlemezt, akár SATA, akár PATA merevlemez lehet ez. Tehát a régi klasszikus típusú, vagy újabb típusú merevlemez is, kettő és feles és három és feles modellek is lehetnek, és egyetlen egy gomb lenyomásával ez elkezdi törölni a merevlemez tartalmát, és véletlenszerűen felülírja különböző karakterekkel, de ilyen véletlenül generált karakterekkel. Ez azt jelenti, hogy egy 250 gigabájtos merevlemezzel körülbelül lesem az adatokat, hogy mennyi idő alatt, két óra alatt végez, és utána nem kell semmit szerelni, lehúzzuk a merevelem eztről, a következőt rádugjuk, és újra megnyomjuk a piros gombot. Tehát a működési elvének a lényeg, akkor micsoda? Miért kell ettől félnünk, hogy, vagy hogy oldja ő meg? Úgy, hogy elindul a merevelem az első bájtjától, és véletlenszerű bájtokkal feltölti. Tehát kvázi felülírja az első bájtól a legutolsó. Azt mondja, hogy goodbye. Tehát nem törődik azzal, hogy milyen file formátum volt rajta, nem formázza, semmit nem csinál, hanem fizikailag az első bájtól, ami tároló kapacitásnak használható, leges legutolsóig, ő véletlenszerű betűkkel, adatokkal teleírja. Akinek ez nem elég, ez egyébként egy $100 kütyű, de létezik belőle Pro modell is. A Pro, na találjátok ki, hogy ez mitől Pro. Ez már csak egy óra alatt töröl. Nem, az nem egyszer megy rajta végig, hanem többször. Biztos, ami biztos. Van? Hát ki tudja, tudod, itt mindig mesél nekem pletykákat, hogy a CIA még a hatodik merevelemez rétegről is vissza tudja szedni az adatokat, meg a nyolcadik formázás nem után csak is. Nem a CIA, ezt még a kürtiék is mondták itt annak idején, hogy, így aztán, hogy árnyéka van az adatnak? Ötszörös törlés után, ötszörös felülírás után még visszaállítható. Elméletileg. Így aztán ez a Pro kütyű, mert az, a sima kütyű az csak egyszer csinálja. Végig megy rajta, azt mondja, kész, hello. Megnyomod a gombot még egyszer, még egyszer végigmegy. Igen, de a Pro kütyű eleve, minden egyes sávon 5-szer, 10-szer, 100-szor a hányat az ember beállít rajta, végigmegy. Persze, hogy tovább tart a dolog, de ezek szerint még a Kürt Kft. Se tudja majd visszaállítani. Hát nem tudom, én a Dunai Vasműhelyében csinálnék egy ilyen Kft-t, amelyik Winchester megsemmítéssel foglalkozik, átveszik, és benyomják a vaskohóba. 5 perc után vége van az egésznek, az a kis műanyag, ami a műanyag, ami volt benne, az úszik a tetején kis salakként, az egyéb ilyen nikkel, króm, meg ezek, azok meg csak a ötvözéssel csak javítanak. Nem, most én rázom itt a fejemet, és viccelődtök, de egyébként Magyarországon is vannak olyan cégek, amelyek pontosan elektronikai hulladékoknak a megsemmisítésével foglalkoznak. Mi rendszeresen daráltatunk például mikroprocesszorokat, amire a szívem vérzik, de hát le kell darálni őket. Miért kell darálni egy mikroprocesszort? Nagy magas a tápértéke biztos. Egyébként magas egyébként a nemesfém tartalma, tehát azt visszanyerik belőle, és ezt szét tudják válogatni, és így meg lehet semmisíteni. Ezek a processzorok egyébként kereskedelmi forgalomba úgy nem kerülhetnek, és ez a útja. De ezek a régi processzorok? Nem olyan régiek. Egyébként régebbiek, de már ebből nem gyártanak. Tehát már nem lehet eladni. Magyarországon bármit, tehát van az az összeg, amennyire el tudod adni, tehát a daráláshoz képest is még szereztél volna pénzt. Elképzelem ezt a merevlemez megsemmisítő berendezést, amit egy házi buliban elkezdi működését. Tehát remek karácsony jelenik. Ez nem merevlemez semmisíti meg, hanem az adatokat. Hát az egy kutya, hogyha elmész egy házi buliba, 2 órát bulizol az elején rádugod, végén leszeded. És mindezt a házigazda gépével csinálod. És mondjuk dolgozol egy olyan cégnek, akinek most nem mondom a nevét, aztán fölébb tudsz neki segítséget. Akkor jöjjön a következő kütyű, ez Andrásnak lehet az egyik kedvence, nem tudom, hallottál-e már róla, ez egy Gibson gyártmányú kütyű. Gibson ugye gitárokat gyárt. Igen. Bizony, és ez is egy gitár, az a neve, hogy The Gibson Robot Gitár. A robot gitár, ez nem hozza be a gyógyszert, meg nem főz neked kávét, egyetlen egy nagyon jó tulajdonsága van, amit minden zenész, aki valaha fellépett színpadon, vagy otthon játszott, sokra fog értékelni, ugyanis ez a gitár hangolja önmagát. Egyik barátom mesélt, hogy múltkor, amikor fellépett egy koncerten, a hősugárzó körülbelül 40 fokos volt, és amikor egy lépéssel odébb ment, ott körülbelül mínusz 10 fok volt. Így a gitárt 3 másodpercenként kellett hangolni, mert ugye a hőhatástól elhangolódtak a húrok. Most ezt a gitárt, a Gibsonnak, ezt a Les Paul robot gitárját nem kell többé hangolni, ez teljesen magától mindig pontosan, tökéletesen be lesz hangolva. December 12-től lehet majd kapni, aki meg akarja vásárolni. Érdemes megnézni, volt egy videó is a hír mellett, tényleg jó pofot, próbálták hidegben, melegben, esőben, jégben, mindenben, gitár, az, mintha mi se történt volna. A normál ugyanúgy szólt végig, kiadta magából. Tökéletes, így van. Nem lehet, hogy hangszóró van benne? Van benne ilyen mindenféle cucc, nem tudom mik ezek, itt látszik a fotón. Ilyen. Egyébként ezt egy német ilyen startup vállalkozástól vásárolja ez a cég, és annak a cégnek a honlapján meg lehet nézni, nagyon jó kis videók vannak arról, hogy ez hogy működik. Tényleg látványos, tehát szanaszét csavargatja a gyerek, tehát ilyen tábortűz mellett a börtön ablakába, az elég csehszlovákul hangzana rajta, és akkor megnyomja a gombot, és akkor nyekereg egy kicsit a gitár, kétszer belecsap a húrok közé, és behangolta magát. Utolsó hírünk már, nem tudom, hogy emlékeztek még rá, akkoriban Magyarországon ez nem volt divatos, de volt egy ilyen videójátékgép, úgy hívták, hogy Atari 2600. Ez a videójátékok körében ez a legenda, olyannyira, hogy annak idején talán Zoli akkor még nem foglalkozott ilyen internetes nyelvészkedéssel, de az Egyesült Államokban... gimnáziumba jártam még. Igen, hát az Egyesült Államokban az otthoni játékkonzolt úgy hívták, hogy Atari. Tehát van-e Atarid? Ez volt a kérdés, nem az volt, hogy van-e játékkonzolod. Uh-huh. Hiszen ez volt a vezető konzol, méghozzá ez a 2600-as modell, ami a maga idejében a lehető legnépszerűbb volt, de hát mondjuk ne a mai szuper háromdimenziós grafikákat képzeljük el, hanem azért sokkal egyszerűbbeket. Ennek egyébként volt joystickes irányítója is, meg ez a tekerős is, amivel a Pongot például lehetett játszani, ez egy ilyen nagy tekerős. Ó, hát ez egy akkora nagy élmény volt, én még emlékszem ezekre a tévéjátékokra, hogy egyáltalán az az érzés, hogy ami a képernyőn történik, azt én irányítom. Tehát ez nem volt annyira megszokott dolog. Pontosan. Egyébként. És hát ez a játék, ez már színes volt, meg sokféle ilyen cartridge-ot lehetett hozzá kapni, mind hasonló elveken alapul, csak mondjuk jobb oldalt, bal oldalt ment az ott a Pong, ami alul föl az ott a Ping, ami végül is sokféle játékot lehetett rá csinálni. Lényeg, ami lényeg, hogy a Strong National Museum nevű amerikai szervezetnek létezik egy játékok halhatatlansági csarnoka, egy Play Hall of Fame. Ebbe olyan játékok kerültek eddig be, mint a G.I. Joe, Barbie, Hula Hoop, Barbie, és stb. Stb. Ezek, hát a hírességek csarnak a végül is a játékoknak. A bűvös és kocka ott van? Ezt nem írja a hír, hogy a bűvös kocka ott van-e. Elsőként, de a Barbie ott van. És a legmodernebb eszközként most került be az Atari 2600 ebbe a múzeumba. Ez az első elektronikus eszköz a többi között. Tehát mindenféleképpen ez egy informatikai győzelem és áttörés, hogy már a játékok halhatatlanjának a csarnokába is bekerült egy elektronikus játék. És ebből az is látszik, hogy nem ez egy ilyen marketing célú akció, hanem el kellett tennie a 30 évnek, míg a bizonyította, hogy igenis joga van bekerülni egy elektronikus játéknak ebbe a csarnokba. Hát főleg úgy, hogy az Atari, mint hardware gyártó cég már nem is létezik, tehát biztos, hogy nem lehetett marketing akcióról beszélni. Kíváncsi vagyok, hogy milyen játékok kerülnek majd még be ezután, elektronikus játékok ebbe a én szurkolok, hogy még bekerüljön egy-kettő, de minden esetre, ha meg kellett volna szavazni, hogy ki a legérdemesebb rá elsőként, hát az Atari 2600 a hírírója szerint is kétségtelenül megérdemelte, hogy oda kerülhetett. Több hete tudunk arról, hogy készül az ITTK-ban, az Információs Társadalom és Kutató Központban egy kutatás, ami a blogokkal foglalkozik. Úgyhogy Holzer Mártont ezért is hívtuk el Robesszel együtt a stúdióba, hogy beszélgessünk erről, mert nyilván érdekes dolgok jöttek ki. De mit vizsgáltatok a blogokon? A blogok íróit, a blogok közönségét, gyakorlatát, mit vizsgáltatok? Arra voltunk igazából kíváncsiak, hogy azon túl, hogy a bloggerek íróina, tehát a bloggereknek ez mekkora örömet vagy bosszúságot okoz ez a tevékenység, azon kívül ez mekkora visszahatással lehet a mainstream médiára, tehát igazából a média fősodrára, illetve a saját szakmai előmenetelükre. Le kell szögeznem rögtön az elején, hogy mi csak a tematikus blogoknak az íróit szólítottuk meg, tehát olyan embereket, akik már hosszabb ideje egy azon témáról írnak rendszeresen. Tehát azt mondod, hogy hogyan hatnak a hagyományos médiumokra, de ezt hogy lehet lemérni? Milyen hatásról beszéltünk? Pontosan ez volt a nagy kérdés a kutatás elején, hogy mennyire tudunk-e mondjuk valamiféle objektív mérést készíteni, lehet egy tartalomelemzéssel megragadni, aztán úgy gondoltuk, hogy ne legyünk ennyire bátrak, mert ki tudja, mit találunk, talán semmit akár. És éppen pedig ezért az lett volna igazi bátorság, az kellett és volna. És éppen ezért azt gondoltuk, hogy egész egyszerűen megkérdezzük fókuszcsoportos interjúk segítségével magukat, az írókat. Tehát, hogy ők mit látnak, hogy meghívják ezért őket valamilyen műsorokba, konferenciákra, ismerik-e a nevüket ezek után a szakmában. Ez az ő véleményvezérségüket jelzi, ugye? Hogyha ők ide-oda eljutnak, igen, és igen, megkérdezik őket. Pontosan, tehát, hogy a nyilvánosságban, az adott közegben, amelyik szűkebb nyilvánosság nyilvánvalóan nem van teljes közéleti, abban ők ezzel érnek el egy hatást, egy nevet, megismerik-e őket. Na és mi jött ki? Vegyes a kép, mindenképpen tudnak róla az emberek általában. Tehát az adott közösségen belül őket fölismerik ezek után. Tehát megéri elsőnek lenni, ahogyan többen megfogalmazták. Ugyanakkor... A közönség az mit jelent? Vagy közösség, ahol megismerik ezeket a bloggereket, mint média vezéreket? Nyilvánvalóan. Akkor legegyszerűbb azt mondanom, hogy milyen témákban írtak, és aha, azok alapján lehet elhelyezni. Tehát volt, aki online marketinggel foglalkoztak, volt, aki médiával, volt, aki kimondottan közéleti politikai jellegű dolgot. És akkor például akkor a közéleti politikai jellegű bloggerek, fő jelentős bloggereket, akkor a közéleti politikának az irányítója, résztvevői általában ismerik? Akkor ezt ki lehet mondani? Pont ők egy külön lehetően egy külön csoportot képeznek, ugye nem volt akkora... Nem volt szándékom ráérezni erre, de jól értem. Általában ez érdekli az embereket, nyilvánvalóan. Igen, az a kérdés, de pont önállok az jött ki, hogy nagyon erősen a közélet eddigi főszereplőihez képest lehet megmozdulniuk. Vagy aha, az eddigi... Vagy ha, valakinek az a hátterén lehet igen, mozogni, igen, tehát hogy már politikus. Már pontosan, aha, tehát akár politikus, akár a más témáról van szó, akkor is, tehát egy más médium főszereplőjének, vagyis mondjam, neki menni például megéri. Tehát, hogyha olyat támadsz meg, aki elég híres, akkor ha ő véletlenül válaszolni kezd ezekre, akkor már is sok embert. Itt rögtön fölmerül még érdekes kérdés a számomra. Visszahat? Azt lehet mérni valahogy, hogy van képetek róla, hogy egy ilyen esetben visszahat-e arra a személyre, akinek a hátterében mozog ez a blog téma? Tehát, hogy egy jelentős közéleti személyiségnek úgymond mondjuk neki megy egy blogger, abból profitálhat az illető is, az a személy, akinek neki mentek? Ez jó kérdés, feltételezem, hogy attól függ, hogy ő hogyan reagál. Ugye vagy nagyon szimpatikussá válik azok számára, akik ezeket olvassák, vagy pont fordítva. Tehát szerintem függ az ő válaszától. De gondolom ez is segíti az ismertségét. Tehát, hogyha azt feltételezik, hogy rossz reklám is reklám, vagy az is segít, akkor minden bizonnyal, igen. Visszatérve a kutatásra, milyen különbségeket találtatok a különböző bloggerek között? Nekünk úgy tűnik, hogy a témától függően az ottani nyilvánosság szerkezetében abba erősen beleágyazódik. Tehát nagyon függ attól az, hogy egy blogger mekkora hatást érhet el. Tehát nyilvánvalóan azok, akik például olyan témával foglalkoznak, amelynek a blog is lehet tárgya, tehát például az említett online marketing vagy média, ők sokkal inkább ismertebbek, sokkal nagyobb olvasóközönséget tudnak vonzani magukhoz. Tehát ott ilyen értelemben nagyobb. De hogyha mondjuk inkább példát mondanék, tehát voltak például a könyvtárosok, ott viszont volt érdekesség, tehát ugye, mert ott akár merészebb tervekkel érkeztek néhányan, akik blogot kezdtek írni, ugye egyikőjük mindenképpen azt szerette volna a hagyományos könyvtár használattól, könyvtár menedzselésről egy kicsit tovább lépjenek az emberkék, és a Web2 felé nyissanak, kimondottan erre fókuszál, és olyan szintű blogot vezet, amelyre már külföldön is van érdeklődés, és van már angol nyelvben is bejegyzése, tehát lehet valamiféle alternatív véleményt behozni bizonyos szakmákba, de itt is le kell szögezni, ugye, hogy a könyvtár tudomány azért az informatikához erősen kötődik. Tehát megint csak ott úgy tűnik, hogy könnyebb megvetnie valakinek a lábát ezen a kis hátsó kapun, amit most blognak hívunk. Emellett egy másik, szintén a könyvtárakkal foglalkozó fiatalember, ő pedig kimondottan már azt mondta, hogy ő nem is könyvtárakról akar beszélni, hanem információbrókerekről. És gyakorlatilag egy új diskurzust akar teremteni. Tehát az nagyon érdekes volt. És lehet, hogy akkor a blogger az nem is egy ilyen végállomás, hanem ez csak egy fejlődési fokozat, és majd valamilyen másik fajta tagozódás kialakult. Tehát a bloggerekből lehet egyfajta internet arisztokrácia később, ezt most jó erősen idézőjelesen mondom persze. Tehát, hogy ők azok, akik meghatároznak bizonyos fejlődési vonalakat, trendeket? Én azt gondolom, hogy mindenképpen van egy ilyen út is. Tehát ez értelmesen felvethető kérdés. Kicsit ehhez kapcsolódok én is, hogy számomra az lenne érdekes, nem tudom, hogy ez mennyire volt hazai kutatás, és mennyire nemzetközi kutatás. Tehát hazai volt teljesen. Ugye nemzetközi szinten én azt figyeltem meg, hogy vannak olyan blogok, amelyek később ugye mainstream médiaként kerülnek be a köztudatba, tehát blogként indulnak, és átalakulnak egy idő után, hogy ez a dolog, ez megfigyelhető-e hazánkban, hogy elindul valami, nagyon erős véleményformáló hatása van, és átalakul valamivé gyakorlatilag egy online médiává. Hát itt merül föl az, hogy tényleg úgy tűnik, hogy a nyilvánosság eddigi szerkezetéhez kapcsolódik a történet, és kicsit úgy érzem, hogy talán Magyarországon ez nem annyira, vagy azért, mert kicsi a közösség, vagy leginkább azért talán, mert a blogok kicsit elmélyültebb, vagy legalábbis alaposabb párbeszédekre adnak lehetőséget, és ez Magyarországon nem divat. Tehát rendszeresen arról számoltak be a bloggerek, azok is, akiket sokan olvastak, azok is, akik tudtak arról, hogy őket sokan figyelik a mainstreamből, akármi is legyen a téma, hogy igazából őket e-mailen keresik meg, nem a blogon, azok, akik magukat pláne komoly embernek tartják, vagy komoly szereplőnek az adott témában, az nem a blogon fog neki válaszolni valamilyen kihívás. Mindenkinek van valami ügye, amit szeretne vele megbeszélni, gondolom ilyesmi. Hát igen, pontosan. Tehát ez, akkor ezt inkább e-mailben, inkább privát lerendezzük, úgymond. Tehát nem nyilvános vitákra, nem mennek bele igazán a magyarok a nyilvános vitába, vagy legalábbis egy kultúrát nyilvános vitába. De ennek más, mélyebb társadalmi okai lehetnek. Pontosan. Gondolom én laikusan nézek a társadalomtudósra. Igen, ez volt egy beszélgetésünk nemrégében, a Század Végtől kerestek meg minket, ők is egy blogkutatást csinálnak, és a Marcival ketten válaszoltunk, és az valahogy a konklúzió, hogy a magyar vita kultúrával függ össze a blogolási kultúra is, meg az íráskészséggel. Tehát egy olyan országban, ahol jó az íráskészség, magas a vita kultúra, tehát hogy tudom fogadni a kritikákat, és meg tudom fogalmazni épkézláb módon a kritikákat, és gyakorlatilag tudok vitatkozni, tudom, hogy mi az a vita, és a másik meggyőzése, és az nem az én személyem ellen irányul, vagy nem az ő személye ellen irányul, azokban az országokban ez jól tud működni, vagy jobban tud működni. Magyarországon meg egy olyan vitakultúra alakult ki, főleg a politikának köszönhetően, ahol a személyeskedések sem ismeretlenek gyakorta, és az íráskészség sem annyira jó az emberek esetében. És ezt ennek még tovább lehet elemezni az okait, ugye az iskolákban, ahol ezt meg kellene tanulni mindenkinek, ott Magyarországon, hogy körülbelül 50 éve kiveszett a retorikai típusú oktatás, a szövegalkotás, a szövegértés, és az előre eltervezett mondanivalónak a szakszerű megalkotásának a képessége, és az érvelés technikának az oktatása is tökéletesen hiányzik az oktatásunkból. Ezért erre PISA meg nemzetközi felmérések vannak, hogy a világ legutolsói között vagyunk szövegalkotás és szövegértés tekintetében. Én hozzátehetek ez egy rövid gondolatot. Én belekerültem egy vitába nemrégiben a fórumon, ahol adminisztrátor vagyok, és a vita arról szólt, hogy a kedves fórumozó azt állította, hogy ő azt a következtetést vonta le az alapján, amit én leírtam, hogy. Pedig én abszolút nem írtam le semmit. Tehát én azt írtam le, hogy az ég kék, ő meg ebből azt a következtetést vonta le, hogy én utálom a kutyákat. Most csak mondtam egy blödséget, de körülbelül hasonló blödség volt. És azon ment a vita, hogy én megpróbáltam neki elmondani, hogy értelmezd, amit leírtam. Ha azt írtam le, hogy az ég kék, akkor ne azt gondolt, hogy utálom a kutyákat, mert akkor azt írtam volna le. És sajnos ez pont egy fiatal társulat, és akik bekapcsolódtak a vitába, mert többen bekapcsolódtak, azok ugyanúgy nem értették. Tehát az én álláspontomat egyszerűen nem értették meg, hogy én azt írtam le, hogy kék az ég, és semmi többet. Tehát egy betűvel se többet. De a sorok között olvasás versus egy egyenes megfogalmazó. Nem volt sorok között semmi. Ez volt a poén. Tudom, de azt mondom, hogy ő viszont... Ő gondolta azt, hogy a sorok között kell keresni azt az információt, ami nincs ott. És sajnos én sok blogot olvasok, és sokszor találkozom olyan jellegű reakciókkal, azért is hoztam fel ezt a példát, amikor a blogger ártatlan mondatokat ír le, és erre úgy reagálnak a megszólítottak, vagy olyanok, akik megszólítottnak, érzik magukat, hogy odaálmodják, hogy a Tücsi mondta, hogy mit írt a sorok között, pedig a blogger nem is írt semmit. Igen, szóval hihetetlen szintű félreértés van, és az ember képtelen utána megmagyarázni. És a 15. levélváltás után úgy van, hogy hagyom az egészet a fenébe. Vannak ilyen kommunikációs csapdák valóban. Hogy képtelenség. Tehát én csak annyit kérek, hogy figyelj, olvasd el azt a mondatot újra, és úgy olvasd el, hogy oda le van írva. Nem, akkor se az odaírva. És az ember azt mondja, hogy elég. Ott a probléma, hogy Magyarországon nem az van, hogy probléma van a vitakultúrával, hanem sajnos ez a vitakultúra úgy ámblok nagyon sok emberből hiányzik. Hát igen, mert hogy mondom még egyszer, az iskola, ahol ezt meg kellene tanulni, ezeket a készségeket egyáltalán nem tanítja. Hosszú évtizedek óta teljes mértékben hiányzik. Nem csak iskolai kérdés, otthon nem is. Csak. Tehát ez egy általános nevelési kérdés. A családban is a gyereknek, hogy hol van a helye. Tehát a gyerek visszaszól, az feleselési szájon vágom, vagy én mondok valamit, és hallgasson meg engem, mint szülőt, vagy mint gyermeket, attól függ, hogy a szülőmről, tehát az apámról, anyámról vagy gyerekemről van szó, és ő is mondhat nekem valamit, amit én ugyanúgy meghallgatok, vagy hierarchikus alapon belefolytom a szót. Tehát, hogy demokratikus a családban belül a kommunikáció, vagy sem. Na, ez messze vezet most már szerintem, térünk vissza a blogokhoz. Ez megfigyelhető egyébként a blogoknak. Vizsgáltatok egyáltalán a blogoknak a kommentjeit, tehát a hozzáfűzött véleményeket, vagy? Ezt is csak kérdeztük. Tehát ez most teljesen rájuk bíztuk az értékelés, de amit elmondtak itt a teri kollégák, az igaz. Tehát a kommentárok, ami van is, azzal is, hogy úgy mondjam, problémáik vannak, mert hogy egyszerűen nem arra reagálnak, amit ők mondani szerettek volna. Sok a félreértés, meg sok indulatlevezetés lehet ezek között a kommentek között. Mi a végkövetkeztetésetek a bloggerekkel kapcsolatban, vagy egyáltalán a hazai blogkultúrával kapcsolatban? Nehéz végkövetkeztetést levonni, mondom pont azért, mert hogy az eddigi nyilvános beszédhez igazodik a sorsa a blogoknak is. Tehát pontosan a bloggereknek, hogy mennyire tudnak ezzel jelentkezni, mennyire tudnak valami alternatív véleményformálóként megjelenni. Úgyhogy igazából talán az lenne érdekes innentől kezdve, hogy valami nemzetközi összehasonlítást tenni. Tehát hasonló módszertannal két külön országban végigmenni, egy vagy kettő pontosan lehatárolt tématerületen, hogy ott ez hogy jelenik meg, és hogy történne. Biztosan terbe vettétek már, hiszen az ITTK-nak vannak nemzetközi kapcsolatai. Vagy nem? Reméljük, hogy erre is lesz mód. Mi meg kíváncsiak leszünk majd erre. Annyira érdekes jelentés módosuláson ment keresztül a hold szó, amivel kapcsolatban most Kovács Tücsi Mihály fog majd mesélni, hogy én ezt mindenképp az elején akartam elmesélni, hogy lényegében ezek a léghajók, amelyeket műholdként használnak, majd elmesélt, hogy pontosan mi ez, a hold szó van ebben is, hogy léghajó műhold, de valójában a hold ugye, mint a föld körül keringő égitest, és annak a mintájára jön létre a műhold, és a műholdat most így lehozzuk a funkciója által egy sokkal alacsonyabb távolságra, tehát hogy ilyen többszörös jelentésmódosuláson ment keresztül így ilyen módon a hold, amit én nagyon érdekesnek tartok. Viszont találtak rá egy rendkívül frappáns elnevezést, amit szerintem Zolit boldoggá fogom tenni. Tehát ez a stratoszférában repülő léghajók, amik ilyen kommunikációs feladatot látnak el, mint a műholdak, stratelitek. Stratelit. Nagyon jó. Klasszikus szó összevonás. Egyébként nem jelentés módosulás, hanem jelentés bővülésről van szó, mert a szó az eredeti jelentését nem vesztette el. Ugye hát a hold az még hold, ami ott fönt ragyog az égen. Éjszaka. Igen, ez is oda fölragyog. Csak... annyiban módosul csak, hogy amikor már egy léghajóról beszélünk, akkor az nem úgy néz ki, mint a hold. Meg azt nem is mondom, ragyog, hogy nem feltétlenül. Hogy meg jelentésbeli különbség van, tehát azért lettek mesterséges holdak, mert ugyanúgy a föld körül keringtek. Igen. Hát most ezzel itt változás van, ugyanis ez nem fog a föld körül keringeni. Tehát a dolognak a lényege az, hogy elkezdtek nagyon komolyan gondolkozni azon, hogy... Hát találgass, állni fog. Így igaz. Tehát végül is vannak geostacionárius műholdak, és amik elvileg keringenek. Tehát. Csak mindig a föld egy adott pontja fölött látszik folyamatosan, de egyébként kering. Tehát vannak ilyen nagyon komoly problémák, hogy ugyebár egyre napról napra hihetetlen intenzitással bővül a kommunikáció, az adatközlés, iszonyú mennyiségű adatok vannak, amit igen nagy távolságokra is el kell juttatni. És ennek az egyik megoldása, ugyebár az műholdas adatközlés, ennek egyik következő, hogy minél magasabban van, annál nagyobb területet tud lefedni vele. Ennek ugyebár volt az a technikai problémája, hogy egy műhold alacsony pályán viszont kering, mint a bolondgomba a föld körül, van 200 kilométeres magasságon, ilyen 70-72 perc alatt kerüli meg a földet, úgyhogy nem igazán lehet építeni arra a kommunikációt, hogy követni kell a fejünkkel, hogy jaj, most hogy repül el, hogy tartani lehessen. Erre találták ki a geostacionáris pályán álló műholdakat, amelyek ugyebár egyetlen problémájuk van velük, hogy a 200 kilométer helyett 36 ezer kilométer magasan vannak, ami az ember így nem mond semmit, de hogyha azt mondaná, hogyha úgy mondom nektek, hogy e közé a műhold és a föld közé be lehet még pakolni még három földet, akkor ez így már sokkal inkább érthető, hogy milyen hatalmas távolság ez. Ebből viszont következik az, hogy oda eljutatni egy műholdat nem egy egyszerű feladat, nem egy olcsó feladat. Arra járnak űrhajók? Nem, hát a ember gyakorlatilag négyszer ment el a Holdig oda-vissza, egyszer keringéssel ötször ment el olyan magasságban. Egyébként a nemzetközi űrállomás is olyan 200-220 kilométer közötti magasságon, és az összes ilyen űrhajó meg ezek, amiket mi ismerünk, azok mindebben a magasságban. Tehát egy különleges speciális feladat oda eljuttatni egy műholdat, amit aztán ott is tartani, és hát akkor ott van a rizikó, hogy hát működik, ameddig működik, mert nagyon nem lehet oda senkit elküldeni, hogy kijavítgassa. Bár ennek az MTBF értéke, amit ugye múltkor megbeszéltük, biztos nem 2000 óra. Hát nem. De az ára se. Az ára se. Igen. Az egyik érdekes, hogy lehetett hallani annak idején, hogy vannak a világ területén mindenféle ilyen műholdvadászok, akik vadásznak arra, hogy megtaláljanak ilyen műholddarabokat. Ennek az egyik oka az, hogy hihetetlen mennyiségű, kilogrammban mérhető mennyiségű aranyat használnak föl, ugyanis az arany az egyetlen olyan fém, amelyik nem változik a hőhatására semmilyen paramétere, ezért nyugodtan lehet, kerülhet a föld árnyékába mínusz 270 fokon, amikor a nap felüli oldalra kerülhet plusz 180 fokra, nem változnak a műszaki paraméterei. Nem tágul, nem megy nem, össze. Nem megy össze, stb. És ezért lehet, ezért érdekes az, hogyha lepotyan egy műhold, akkor ki mekkora darabot talál meg belőle, mert hogyha talál benne egy fél kilós aranydarabot, akkor az egészen rentábilis volt az aznapi kutatása. Akkor ki tud fizetni egy másik műholdat, amit majd elindít. Igen, tehát ezek ilyen súlyos 100 millió dolláros problémák, és akkor ott van egy kérdés, hogy hoppá, kiesik egyik napról a másikra egy ilyen műhold, akkor mit lehet csinálni? Erre keresek ilyen alternatív megoldásokat, és nagyon sokat lehetett hallani a különböző léghajókról, stb., amivel turistaként föl lehet menni pár ezer forintért és repkedni egyet. Na most ennek vannak egészen spéci verziói, ami nagyon magasra tud menni, különböző légkörelemző, stb., illetve a hajdanának kém műholdak. Annak idején az amerikaiak meg az oroszok ebben eléggé profik voltak, amikor az egymás határaihoz közel minél magasabbra vittek föl ilyen műholda, tehát ilyen ballonokon műszereket, hogy minél mélyebben belássanak a másik területére. Például ilyen volt az 50-es években, hogy rádióaktivitást mérő műszerek voltak ezeken a ballonokon, amivel nagyon beláthattak. Most innen jött, hogy az ötlet az, hogy elég magasra kell vinni ahhoz, hogy meglehetősen nagy területet le tudjon fedni a kommunikációhoz. Tehát ma ott tart a technika, hogy minden probléma nélkül egy akkora gépezetet, ami egy műhold, azt rá tudnak pakolni egy ballonra, és energiát ugyanannyit fogyaszt, napelemekkel ugyanúgy el lehet látni, viszont sokkal könnyebben kezelhető az egész, mert egyrészt csak 20 km magasra kell például egy ideális esetben fölvinni, ha valami meghívásodik vele, kiengedik a gázt a ballonból, és szépen leereszkedik, ki lehet javítani, föl lehet küldeni újra. Újra feldolgozható műholdak. Hát gyakorlatilag kimegy a műszerész csapat, megjavítja, és folyamatosan működik. Tehát nincs az, hogy ha meghívásodik, akkor annak annyi, és akkor nem is beszéltünk, tehát egy indítási, mekkora kockázattal jár egy indítás, hogy sikerül-e, vagy nem. Tehát még most is ott vagyunk, hogy biztosításokat kötnek egy műholdra, mert egy átlag műhold olyan 2-300 millió dollárba kerül egy ilyen kommunikációs műhold. Az nem jár problémával, hogy 20 km magasan még azért a légkörön belül van, tehát esetleg villám belecsap, elfújja a szél. Nincsen ilyen probléma, ugyanis még emlékezhetünk gimnáziumi földrajztan, hogy a légkörünk is különböző rétegekből áll, mint toposzféra, stratoszféra, mezoszféra, exoszféra és egyéb szférák. Biztos ötös kaptál annak idején. A toposzféra az, ami a legközelebbi réteg, ez körülbelül ez függ a délkörtől, milyen magas, hogy a föld felszínén hol vagyunk, ez általában egy 8-10 kilométeres réteg. Ennek a rétegnek a legszélén szoktak repülni az utasszállító és egyéb repülőgépek, és érdekes, hogy az összes időjárási jelenség ezen a 10 kilométeren belül van. Tehát a földtől maximum 10 kilométer magasat. Ezért van ez a klasszikus régi dal, hogy a felhők fölött mindig kék az ég című dal, mert ez, hogyha ott a repülők repülnek, ott már gyakorlatilag ilyen időjárási problémák nincsen. A másik, amivel az egy átlagember úgy nem igazán van tisztában, hogy 8000 méter magason mit gondoltok, mennyire sűrű a levegő? Tehát azt mindenki tudja, hogy... Ritka. Mondjuk tizede. Ritka. Hát nem a tizede, de a föld felszínéért, tehát a tengerszinti értéknek mindössze a 30%-a. Tehát ezért van az, hogy egy oxigén nélkül valaki fölmegy a Himalája tetejére, az egy igen komoly teljesítmény. Kapkodja a levegőt is. Hát nem csak az, hogy kapkodja a levegőt, én beszéltem olyan hegymászóval, az úgy néz ki, hogy gyakorlatilag az egyik legvéresebb tortúra, aminek az ember kitelti magát. Annyira hig a levegő, annyira kevés benne a oxigén, hogy azt mesélte nekem, hogy ötször kellett levegőt venni, aztán lépett egyet. ötször kellett levegőt venni, lépett egy újabbat, és így kell megtenniük nekik több száz métert. Erre egyébként két iskola van a hegymászókön, nekem volt szerencsém beszélni egy olyannal, aki hát ilyen hobbi hegymászó volt, tehát aki felszaladt a Gellért hegyre, következőre a Himaláját választotta. Elsőregben nem sikerült neki, de másodjára felszaladt. Él még? Él egyébként, tehát ez egy ilyen világrekordokat fölállító ember, egy szingapúri ember, és ő mondja, hogy két iskola van, az egyik ez a szuszog egy kicsit, lép kettőt vagy egyet, a másik fajta hegymászó, melyik felszalad a hegyre szó szerint, tehát majd, hogy nem szó szerint, tehát megáll egy olyan helyen, ahol jó teli szivogatja magát, nem azt mondom, hogy egy levegővel szalad föl, de vannak ezek a nagyon gyors mászók, meg vannak a nagyon lassú mászók, ez csak mind érdekes. Na de a műholdak nem vesznek levegőt. Nem, tehát pont itt a lényeg, tehát már 8 km magasságban olyan ritka, és akkor 10 km fölé megyünk, akkor gyakorlatilag megszűnnek az időjárási jelenségek, nem kell olyanokkal törődnünk, mint például, hogy jegesedés, eső, felhők. Az egyetlen, ami problémát jelent, hogy itt van egy igen erős, állandó egyirányú szél, kelet-nyugati irányú szél, aminek az egyetlen az ami amiatt adódik, hogy a föld kering, tehát forog a saját tengerek körül, és a levegő meg lemarad. Ez adja a föld felszínhez képest, ez kb. 300 kilométeres erejű szelet, amit akik repülnek az óceán fölött, azok ismerhetik, hogy a London-New York távolság oda-vissza nem mindegy, meg több mint egy órányi különbség van, hogy odafelé megyünk, vagy visszafelé jövünk. Hátszél, vagy szembeszél. Hogy szembeszél, vagy hátszél, pontosan, ez a bizonyos. Tehát itt még ennyit számít. Na és, mint mondtam, ezek a magas légkörkutató ballonok, ezeket már kitalálták az oroszok. Amerikai. És most, hogy mit csinálnak ezzel a 300 km-es széllel? Ez számomra se tiszta még egyelőre, tehát ilyen... Rátapintottáról besz akkor a lényegre. Ez nem volt, hogy ezzel a léghajót. Tehát egyelőre a következő, jelen pillanatban még főleg csak a technikai kísérleteket végeznek. Van az oroszoknak egy fel... Mondjad. Én olvastam egy cikket, nem a kommunikációs, hanem az Egyesült Államok határőrizetérevel megbízott ballonokról. Azok valamilyen szinten hasonló feladatot végeznek, azzal a különbséggel, hogy infravörös kamerákkal és egyebekkel rendelkeznek, hogy a határt, illetve a tengeri határt megvizsgálják. Ott a napelemek elektromos motorokat hajtanak, amelyek mindig figyelik ilyen GPS-ek segítségével a ballonnak az aktuális pozícióját, és ha elmozdul, akkor a motor beindul és visszamozdítja. Ha elmozdul másfelé, akkor a másik motor indul be és visszamozdítja. Tehát kvázi egész nap közelítőleg ugyanazon a helyen nem kell, tehát nem kell pont ugyanazon a helyen lennie, de közelítőleg ugyanazon a helyen tartják a motorok ezeket a ballonokat. És ezeket pont ugyanazok a GPS-ek vezérlik, mint amik az autóinkat. Na, tehát a jelen pillanatban már, tehát több mint egy évtizedek kísérleteznek abban, hogy hogyan lehetne ilyen kommunikáció. Egyrészt ki lehetne váltani akár a műholdakat, de elsősorban például olyanokra gondolnak, amikor természeti katasztrófák esetén, gondoljunk csak a Katrina hurikánra, amikor na, milyen város pusztított el? New Orleans, bocsánat, mert minden jutott eszembe New Orleans a helyet. Lebontotta az összes infrastruktúrát, megszűnt a telefon, adatkapcsolat, semmi, és gyakorlatilag néhány óra alatt egy oda telepített ilyen ballonnal, meg lehet, tehát segítő csapatként a kommunikációt át lehet vele venni. Most több mint 10 éve folynak ilyen kísérletek. Amerikában volt egy cég, amely 98-ban már engedélyt kért a amerikai légügyi hivataltól ilyen ballonoknak a telepítésére és kipróbálására. Aztán ez a cég végül kivonult a bizniszből, de például a svájciak tavaly végeztek egy ilyen repülést 21 000 méter magasba. A tervek szerint úgy néz ki a dolog, hogy ezek a ballonok nem olyan nagyok, mint amit képzeljük, ugyanis és nem simán azt mondom, hogy fölengedik, hanem egy repülőről telepítenék. Kidobják az ablakon, vagy az ablakon. Hát ez egy kicsit túlzás. Van az oroszoknak egy nagyon aljas nevű repülőgépe, mindjárt megpróbálom kimondani. Én a NATO kód nevét szeretem, inkább a Mystic típusú M17 M55 nevű felderítőgép, ami 20-22 ezer méter magasra megy. Azok a nyomorultak Miasis Csev M17-55-nek nevezik, úgyhogy maradjunk a jó öreg Mystic kódnál, NATO kódnál. Az oroszok alapítottak erre egy céget, és ők akarják ennek a repülőnek a segítségével telepíteni ezeket a ballonokat. A tervek szerint a kísérlet első fázisa tavasszal várható, amikor Szumátra fölött fognak egyelőre még csak ebben a repülővel repkedni körbe-körbe, néhány órán keresztül. És kampót keresnek az égen, hogy ott leparkolják, hogy felakasztják rá. Nem, itt csak annyi van, hogy ugyanezeket... Szerelik a kampót. Ezt a felszerelést a repülőgépre fogják kívülről rárakni, és átveszik a mobiltelefon és egyéb adatkommunikációt. Gyakorlatilag magát azt tesztelik le, hogy igen, ez a 20 kilométeres magasság milyen, hogy működik, nem csak a papíron, hanem gyakorlatilag mekkora területet fed le. Elméletileg egy Svájc méretű területet le lehet fedni egy ilyen 20 kilométeres magasságból, és akkor utána jönnek majd akkor azok a kísérletek, amikor az, hogy tényleg ballonnal ezen a magasságon állandóan letelepítve. Úgyhogy egy érdekes kísérlet ez. Ugyanezt. Én emlékszem rá, hogy pár évvel ezelőtt volt már egy ilyen hír, hogy nem emlékszem a város nevére, a fölött köröz folyamatosan egy repülőgép, egy nagy, emlékszel, Gyuk? Igen, hát pont én mondtam el ezt a hírt. Aha, és a dologban az volt a poén, hogy ezt először ember által vezetett repülőgépet próbálták ki, de a későbbiekben robotrepülőgépet terveztek ugyanerre a funkcióra. Tehát mobiltelefonos hálózatot üzemeltetett? Mobiltelefonos hálózatot üzemeltetett, és a gépek azt hiszem 8 óránként cserélték egymást. Tehát akkor fogyott ki az üzemanyag, vagy 20, mindegy. Tehát kifogyott, leszállt, mert felment a másik. Mert az érdekesség az, hogy drasztikusabban alacsonyabbak a költségek így egy folyamatos személyzettel repülőgépeket működtetni 24 órában, mint legyártatni és felküldeni egy ilyen hihetetlenül drága műholdat. Én mondok egy másik ilyen lufis történetet, ami kapcsolódik a telekommunikációhoz, ugyanis alacsony magasságban is nagyon érdekesek ezek. Szingapurban, aki járt már arra, ott lát egy léghajót, amit az egyik telekommunikációs cég üzemeltet, ez a StarHub, és kettős funkciója van. Az egyik, ugye, hogy az új kommunikációs módokat teszteljék, ugye, a levegőből. Ez azért mégse azért a föld felszíni bázisállomásnak megfelelően attól magasabban repül, másik oldalról viszont futófényreklámok és egy nagyon jó reklámfelület nekik a város fölött. Ez egy eléggé látványos dolog, ahogy ez a lufi ott meg... Interneten meg is lehet nézni egyébként ezt a képet, átküldted nekünk a linket, rá lehet keresni. Mi a neve? Star? StarHub, ez a cég neve. Folytassuk az infószótárral, és egy kicsit kapcsolódik ugye a távközlés világához, de picit lejjebb jövünk, lentebbi szférákba, a televíziós távközlés világához. Igen, találtam a héten egy internetes portálon egy olyan kütyüt, amelyiknek az a lényege, hogy hagyományos analóg televízióknak a SCART csatlakozójába be lehet dugni, nem túl nagy méretű kis eszköz, és ennek van egy ajzata, amiben be lehet dugni a kábel TV-nek a csatlakozóját, és onnantól kezdve nem kell set-top boxot használni, ha jól értettem. És elolvastam, hogy ez mire jó. Ez arra jó, hogy ha van, illetve majd ha elindul a digitális földfelszíni televízió sugárzás, akkor ezzel, hogy is mondjam, csak egyszerűbb lehet. Nem kell a régi tévé mellé valami új eszközt venni, vagy nem kell kihajítani azt és venni egy vadonatújat, ami már tudja ezt tegni, csak egyszerűen egy ilyen apróságot használhatunk hozzá. Tesztelik egyébként, tehát vannak adások, vagy vannak digitális tévéadások. Hát már egy éve az Antenna Hungária a 3 hálami csatornának a műsorát digitálisan is sugározza fönt a hegyről. Nyilván ennél jóval több lesz majd, ha kötelező lesz ezt a fajta. Ez a cél. Az egyik nagy előnye, hogy rengeteg tévécsatornát lehet majd gyakorlatilag határok nélkül. Van azért határ, mert 4 multiplex van az országra, ugye, Tücsi? Jó, de egy hullámsávra 10 adót lehet rá. Igen, tehát sok országos tévé indulhat. Az a lényeg, hogy ebben volt egy kifejezés, mert ez a, ja, és még a lényeg, hogy ez egy európai dolog, ez egy európai ügy, európai kezdeményezés, hogy az Unióban vitatott, hogy legalábbis Magyarországon mikortól, de szóval néhány év múlva nagyon-nagyon közel. 2011 törvény szerint. Addig legkésőbb, ugye? De ez a vitatott, hogy pontosan mikor történik az átlás, digitális lesz a televíziós sugárzás, egyébként meg a rádió is, ha jól tudom. Igen. Szóval erre van egy kifejezés. Bocsánat, én meg hallottam ilyet is a hírközlési hatóság egyik sajtótájékoztatóján, amikor megkérdezte az egyik kollega, hogy és mi van akkor, hogyha a lakosság nagy része még nem tudott beszerezni ilyen eszközt, amivel lehet fogni a digitális adást, akkor például a közszolgálati televízió műsorát hogyan lehet majd fogni. És akkor azt mondták erről, hogy hát azért mégsem ennyire szigorú ez a szabály. Tehát, hogy megtörténik az átállás, de azért lehet, hogy majd módosítanak rajta. Tehát minden esetre bizonytalan a jövő, hogy itt legalábbis mi lesz, mi vár ránk, ez jó lesz, vagy nem jó, mennyire lehet követni, mennyire nem. Született erre egy szabvány, egy európai szabvány, nem amerikai, hanem európai, ezért tetszik nekem ez a dolog nagyon. A kifejezés, ami ezt az egész technológiát leírja, DVB, tehát Digital Video Broadcast, ami a szokásos hárombetűs rövidítések közé tartozik. Reménytelen teljes mértékben ennek a dolognak a magyarítása, több szempontból is. Egyrészt azért, mert ez szabvány. Ennek kérem szépen ez a neve. Uh-huh. Az én nevem Bódi Zoltán, ennek a neve az, hogy DVB. Nem magyarítjuk. Nem is nagyon lehet. A másik, hogy tökéletesen beleírik az informatikával kapcsolatos nyelvhasználati szokásainkba, mert betűszó és rövidítés, tehát nincs, hogy is mondjam, motiváció sem ennek az átalakítására, mert mi lenne jó a Digital Video Broadcast, a DVB helyett, mit tudom én mi, DVF, mint, vagy DVS, mint digitális videósugárzás, szóval tulajdonképpen nem lenne, nem hoznák közelebb. A magyarok úgyis találnak rá valami. De nem hozná, tehát a dolognak a logikája az az, hogy nem hoznák közelebb a kifejezést a nyelvhasználókhoz, hogy DVB vagy DVS, most kit érdekel? És még hadd tegyem hozzá, hogy ez pontosan illeszkedik egy másik szabvány nevéhez, amiről mi már a műsorunk első évében, 1995-ben beszéltünk, a DAB-ról, a digitális rádióról, az a Digital Audio Broadcast, tehát ennek a testvére. Tehát ezért mondom, hogy ennek a magyar, illetve a rádiós változata is megvan, a digitális audio, a DAB, Digital Audio Broadcast. És ez nem a sör, ugye? Igen, hogy mire, ki mire asszociál, ez is nagyon érdekes. A DV, a DAB ugye lehet bármire asszociálni italra, és a DVB viszont nagyon-nagyon közel van egy másik nagyon közkeletű informatikai és ráadásul televíziózással kapcsolatos kifejezéshez, a DVD-hez. A B és a D hangzók azok nagyon-nagyon közel vannak a beszédben. Néha roppant nehezen lehet megkülönböztetni őket, különösen szó végen. Tehát ebből a szempontból hát a dolgok logikája valahogy, vagy a törvényszerűsége valahogy kicsit szerencsétlenül hozta. Magyarán ez egy nehézség lesz a szóhasználatban. Szerintem igen, sokan ha egyáltalán használni keverni. Fogják az emberek azt, hogy DVB. Már ugye azt fogják látni, hogy megy a tévéműsor. Hát szerintem minden havonta érkező tévé számlájukra majd rá lesz írva, vagy a csomagot úgy fogják hirdetni. Nem tudom, hát eddig sem hivatkozott senki, úgyhogy RF sugárzású televízió adás vagy valami. Még egy apróság, hogy ennek vannak különböző változatai, hogy is mondjam, csak típus megnevezései, mert a digitálisan videót, jeleket sugározni, azt nem csak, azt lehet ugye ez számomra tökéletes újdonság volt, lehet földfelszínről, amit nem is tudom, hogy lehet, valószínűleg ugyanolyan antennák lesznek, mint ahogy korábban ugyanolyan voltak a kábeltévés idő előtt. Gondolj a mobiltelefonodra, az is egy rádió lényegében, abban is digitális jelek mennek ide-oda, csak az ugye oda-vissza. Ez csak mostanában már nem látszik rajta az antenna, igen, mert nincs is olyan telefon. Rádió telefon, emlékszünk erre a kifejezésre. Igen, bizony sokáig használatos. Na, és hát volt. Ez is digitális eszköz. Jöhet kábelen is, illetve jöhet szatelliten is, műholdon is, tehát van DVB-T, mint terrestrial, tehát földi, DVB-S, mint ugye satellite, tehát a műholdas, illetve a cable, tehát az a C-vel van ellátva, és ahogy itt hallottam tőled, van handheld is, tehát ugye a kézi eszközökre sugárzott digitális videóadás, az a handheld, tehát a kézben tartható, az a H. Beszéltünk erről egyébként itt a műsorban már, arról, hogy Európában tesztelik ezeket, és hogy már megvannak az első adatok, hogy például 7-8 perces műsorokat hajlandóak megnézni mobiltelefonon, meg mondjuk 7-8 eurót is fizetnek egy-egy ilyen műsorért. Én nekem annyi a megjegyzésem vagy meglátásom, hogy amikor olvasok erről a technológiáról, és nem általánosságba olvasok, hanem már valamilyen termék vagy valamilyen készülékhez kapcsolódóan, ott mindig együtt szerepel ezzel a típus jelöléssel, tehát DVB-S, DVB-C, DVB-T vagy DVB-H ként jelölik meg, tehát úgy, hogy DVB úgy nagyon ritkán jelenik meg egyébként. Tehát a végfelhasználó. Mérnök emberek szeretik ilyen precízen leírni, nem? Nem mérnök ember, hanem ez már egy megkülönböztetés, tehát már most lehet kapni olyan készülékeket, amelyek csak annak a vételére alkalmas, és azon ott vagy DVB-C, DVB-T, vagy DVB-S. Gondolom egész egyszerűen abban a szempontból, hogy a valahogy különböző technikai paraméterek szerint jön majd simán egy földi adóból, vagy egy szatellitből ugyanaz a digitális. Nem, a polcról azt vedd le, ami neked kell. Van. Pontosan. Minden esetre erről nekem azért teszem, hogy biztos lesz majd egy DVB-ET, amivel az extraterrestrial üzenhetnek haza, de egyébként a DVB magyar elnevezésének javaslom a digitális videó besugárzást, és akkor maradhat a DVB rövidítés. Borek Andrástól nagy lelkesedéssel megírt levelet kaptunk a napokban. Azt hiszem, hogy tőled az utóbbi időkben mindig egy-egy Linux verzióról kapunk hírt, és ezek váltanak ki belőled ilyen hihetetlen örömreakciókat. De kezdjük már el ezt onnan, mert szerintem sokan nem tudják pontosan, hogy mi az a Linux disztribúció. Tehát ugye vannak ilyen különböző változatok, de miért kell a Linuxból különböző változatokat készíteni? Hát, hogyha nagyon kötözködni akarsz, akkor ez mind ugyanaz a változat, mert Linux az maga a kernelt jelenti egyébként, és a köré épülő programok, tehát az a magja, tehát a köré épülő programok, azoknak a sokasságát nevezzük disztribúciónak. Tehát van, olyan, van mint, egy cég, lenne egy motor, és az köré építenek különbözőféle autókat. Így van, és egy kicsit más a fizimiskája neki, kicsit másra jó. Az egyik sport a másik teherautóként így használható. Van, stb. Van. És hát vannak olyan cégek, amelyek ilyen csomagokat készítenek, ugye ez egyik a Canonical nevezetű cég, amelyik az Ubuntu mögött van, aztán itt van a Red Hat, amelyik a Fedora projekt mögött van. Némileg eltérő, és nagyon-nagyon minimális eltérések vannak a használatban, de a lényegét tekintve egyébként ugyanazok. Ezek a cégek egyébként árusítanak kereskedelmi szolgáltatást, vagy szolgáltatást árusítanak a termék mellé, karbantartást, testre szabást, stb. Tehát, ha valaki mondjuk komolyan nagy mennyiségben használ ilyeneket, akkor ezektől a cégektől vásárolhat ilyen szolgáltatást. Mondjuk egy nagy mexikói város esetében például fontos lehet, hogy ilyen szolgáltatást is kapjon, mert éppen tegnapi volt, azt hiszem, hogy mai volt a hír, hogy egy nagy mexikói város átállt az önkormányzat a Linux használatának. Hát igen, de a utóbbi hétnek a nagy híre az volt, hogy egy afrikai országba 17 ezer gépet telepítenek, és ott volt egy kis a fagyú is a dologba, hogy a kispuha megpróbálta kiütni a már megnyert projektet a cégnek a kezéből, akik egyébként megszellőztették a dolgot, és nagyon helyesen egyébként a kormányzat azt mondta, hogy szó se lehet róla itt semmiféle sutyizásról, meg mutyizásról, meg mindenféle ilyen egyéb piszkos dologról, nevezzük ezt akár marketing hozzájárulásnak, vagy bármi másnak, tehát a fagyú az így is, úgy is fagyú, és azt mondták, hogy akkor is Linux lesz telepítve a 17 ezer iskolai gépre, zárójel bezárva. Menjünk is rá most a mi kis történetünkre, mert eddig az Ubuntu dicsérted nagyon, de most egy másik disztribúcióért is rajongsz. Így van. A Red Hatnek a Fedora nevezetű projektjéről van szó. Ez is egy újabb generációs verzió. Elég sok újdonságot tartalmaz, ami, hogy mondjam, te technikai szempontból nem akkora nagy vaszizdasz, egyik se. Nem is értem, hogy némelyik például miért nem jutott előbb egyáltalán bármelyik szoftvergyártónak, legyen az Linux disztribúció készítő, vagy akár kereskedelmi rendszer készítő, miért nem jutott az eszébe ez a dolog. Kezdjük ott, hogy a telepítés az hogy néz ki. Tehát a telepítés az ilyen hagyományos kiválasztom, milyen csomagok kellenek, particionálunk, föltelepül, mosolygunk, működik. utána minden rendszeren egyébként teljesen egy kereskedelmi vagy nem kereskedelmi, mindig van egy kis körömreszelőzés ott a bitek között, hogy tényleg úgy működjön minden, ahogy mi szeretnénk. Ami nekem nagyon érdekes volt, és megfogott egyébként, holott jobban utána gondolom, semmi értelme nincs az egésznek, de nagyon jól néz ki. Például a képernyőnek a háttérképe, az változtatja a színét, de a tehát a napjárásának megfelelően nagyon-nagyon lassan változik, és én erről arra asszociáltam, arra a budai szállodára, amelyik a homlokzatának a színét változtatja nagyon-nagyon lassan az budapesti éjszakába. Én nekem ez nagyon szimpatikus volt, aztán rájöttem, hogyha az ember a számítógép elé leül, akkor legritkább az az eset, amikor az asztalnak a képét bámulja, tehát általában valakivel dolgozik, ami úgyis eltakarja az egészet, tehát ennek semmi értelme nincs, de ez úgy első látásra szimpatikus volt. Dolgozom, befejezem a munkát, vagy ám most iszom egy kávét, pihenek, és megnézem a képernyőnek az ablakot, az ablaknak a színét, és a francban már megint este van. Igen, ez is lehet egyébként. Viszont van például egy nagyon értelmes újítás benne, ez a Pulse Audio rendszer, amit erre mondtam azt, hogy nem tudom, hogy egyébként miért nem jutott senkinek se az eszébe. Nem tudom, hogy hányan vagytok olyanok, akik szeretnek bekapcsolni mindenféle programoknak a hangjelzéseit. Én például tipikusan szeretem bekapcsolni ezeket, akár hogy e-mail érkezik, vagy valami ilyesmi, ezeket szeretem használni egészen addig a pontig, amikor... Roppantul idegesít mindegyik. Na de miért idegesít? Azért idegesít, mert például oda tolakodik a füledbe, és berobban a dobhártyát tőle, hogyha fülhallgatóval dolgozol. Na, erre jöttek rá, tehát feltalálták a kanálban a horpadást. Olyan audio rendszer van, ahol minden programnak be lehet állítani, hogy milyen hangosan kiabáljon bele az audio rendszerbe, tehát diszkréten is tud ezek után szólni a program, például zenehallgatás közben, amit egy magasabb hangerővel hallgat az ember, például a fülhallgatóval, ott nem esik szét a füled, meg az összes hallószerved, meg az ilyen csontok, meg az olyan csontok, csak azért, mert jött egy levél, és mégis tudsz róla. Akkor most gyorsan megkérdezem, hogy be lehet állítani a programmal azt, hogyha én most egy hangszerkesztő programot használok, és ott nem hogy idegesítő, hanem egyszerűen belehallatszik a felvételbe, hogy jött egy levelem. Tehát ilyenkor milyen jól jönne egy ilyen szolgáltatás, hogy lekapcsolja az ilyen hangjelzéseket? Nem kell lekapcsolni, ugyanis a Linux alatt például több dolog mellett egyébként az egy nagy előny, hogy meg lehet mondani, hogy melyik programnak a kimenete az melyik másik programnak vagy felvevőnek a bemenetére csatlakozzon, mint egy igazi nagy keverőpulton, amit most kint megviccelt minket egy fél perce a stúdióba. Tehát be lehet azt állítani, hogy bizony csak a hangszóró kimenetre keverje rá, vagy például egy felvevő programnak a bemenetére is keverje rá azt a hangeffektet. Tehát elég jó össze lehet dugdosni a virtuális jack dugókat a gépen. Mitől jobb az Ubuntu-nál a Fedora? Ez gusztus kérdése, tehát ez olyan, hogy nekiállunk vitatkozni ízlésre, hogy melyiket szereted jobban, a barna sört, vagy a világos sört, vagy a vörös bort, vagy a fehér bort. Én nekem letisztultabb, egyszerűbb használni egy professzionális felhasználónak. Azt mondom, hogy a professzionális felhasználó valószínű, hogy valami hasonló disztribúció után fog nézni. Tehát, mint a Fedora. Az Ubuntu az tényleg nagyon jól meg van csinálva az egységsugarú felhasználónak, és arra tökéletes. Onnantól, hogy valami nagyon extrát szeretnék vele... A tökéletes szót még azért árnyalnánk, valaki még árnyalja a tökéletes jelzőt, de jó, hát legyünk túl rajta. Egyébként egyszer megérni, hogy beszéljünk erről az Ubuntu Linuxról, mert nagyon sok a tévhit, meg nagyon sok a nem tudom, és én is Ubuntu felhasználó vagyok, és nem egyedül itt az asztal körül, ahogy néztem itt a Robest az előbb. Nem, én csak azért néztem Zolira, mert ő megpróbált telepíteni egy Ubuntut, és nem sikerült. Még hát igen, szétesett majdnem az egész gépem úgy, ahogy van, majdnem megborult mindenbe, nem volt hajlandó működni azon, amin más meg hiba nélkül működik. Ettől függetlenül drukkolunk, tehát jó lenne, de hogyha ez, Zoli is ez már, egyéni probléma, tehát ezt ki kell találni. Tehát ez valószínű, hogy ennek van valami olyan oka, ami nem biztos egyébként, hogy 100%-osan például annak a rendszernek a számlájára írható. sok mindentől lehet. Tehát hallottam én olyat most, hogyha nagyon belemegyünk, hogy Vistát valaki föltelepített, és egy nyomorult semmilyen driver nem ment rajta. Tehát hallottuk már Spányik Chatman Balást itt szidni, hogy az egyszerű pendrive-ot azt nem képes fölismerni a Vista, amit az XP tökéletesen kezel, hanem mindenféle nyomorult meghajtókat akar letölteni egy szabványos eszközhöz. Tehát azért van számítástechnikában azért ki lehet termelni olyan alkalmazásokat, amik megviccelik a felhasználót. Így ezért azért amazért, tehát nagyon sok mindenért. Visszatérve az eredeti kérdésedre, tényleg a Fedorát és a hasonló disztribúciókat, az valóban a professzionálisabb vagy haladóbb felhasználók fogják többre értékelni. Miért? Tehát azok a testre szabhat, tehát nagyon komoly testre szabhatóságok, amit például egy professzionális felhasználó igényelhet, az ebbe sokkal jobban kézre áll. De mit tudsz így megbütykölni benne? Valami jó példát mondjál. Jó példa, például, amit én említettem, például a mobiltelefonoknak a Bluetooth kezelése. Ubuntu is teljesen jól elkezeli a Bluetooth-t, hogyha olyan telefont használsz egyébként, ami ezt támogatja. Most azt hozzá kell tenni, hogy itt egyébként a mobiltelefongyártók a hunyók, és ez egyébként megfigyelt, hogy egy adott készülék, attól függően, hogy melyik gyártónak melyik készüléket használ, vagy hajlandó azokat a szolgáltatásokat bármilyen operációs rendszer alatt működtetni, ami megvan hirdetve a dobozon, vagy nem. Tehát vagy egyik alatt megy, vagy másik alatt, vagy megy egyik alatt, és akkor másik alatt is, vagy nem. De bizonyos dolgokat egyébként lehet finom hangolni, és ezeket a hiányosságokat kiküszöbölni. Lehetne sorolni, hogy melyik gyártónak, melyik készülékének milyen nyűgjei vannak. Például tipikusan ilyen például a hogy mondják ezt, az address book magyarul. Címjegyzék. Tehát a címjegyzék szinkronizáció. A címjegyzék szinkronizációnak igenis van szabványa, és ezeket a szabványokat a különböző gyártók vagy teljesen implementálják, vagy nem teljesen implementálják. Ebből szoktak gondok adódni. Például Fedora alatt elég könnyű belenyúlni úgy, hogy én például két különböző gyártónak a mobiltelefonjának a címjegyzékét tudom szinkronizálni a gépen keresztül, anélkül, hogy nagyon anyáznék. Míg ugyanez, is kéne. Míg ugyanez például Windows alatt az életben nem sikerült nekem, hanem volt egy olyan készülék, ami Windows alatt aztán minden másodjára hajlandó csatlakozni, és nem tudom szinkronizálni az adatokat. Ugyanez például Fedora alatt azt mondom, hogy egy kis kézügyességgel, de megoldható volt. És ez tipikusan az, hogy a gyártó nem úgy implementálja a szabványt, ahogy az kellett volna. De egyébként van ilyen versengés a különböző disztribúciók készítői között? Tehát, hogy most ki miben jobb? Ki miben tudós Linuxban? Megfigyelhető egyébként, hogy specializálódnak valamennyire egyébként. Tehát az Ubuntu az valóban az otthoni, a nagyon átlag felhasználót, és azt lehet mondani, hogy kicsit a multimédiát céloztam meg. Tehát ott a multimédiás alkalmazásokat sokkal egyszerűbb szóra bírni, mint bármelyik másik rendszeret. Játékok, ugye? Játékokban... Filmlejátszó inkább. Inkább. A játékokban azt lehet mondani, hogy az Ubuntu is jó, de a Fedora az most például erre például kimondottan ráerősített ebbe a disztribúcióba, hogy a Fedora honlapján ott van direkt egy játék szekció, ahol megvan az, hogy mit tudom, milyen natív játékok, tehát amik alapból is futnak Linuxon, és illetve milyen emulátoros játékok, amelyik Windows emulátorral egyébként teljesen jól elfutkosnak Linux alatt. Ezeket hogyan lehet beállítani, és nagyon kényelmesen egy kattintással lehet a legtöbbjét beállítani, letölteni, kezelni. Úgyhogy elindultak ők is e felé, ami egy újdonság nekem. Elérkeztünk a műsor végére, és tényleg nagyon vártam, mert délután fölhívott Pintér Robesz, és mondta, hogy PC használattal kapcsolatban, hát ugye tézisekről beszélünk, tehát egy kutatásnak az előszobájában vagyunk. Nem, lényegben. Egész pontosan egy doktori védésen voltam. Ja. Ez azt jelenti, hogy egy olyan 200 oldalas értekezést írt valaki, és információs társam a témája, mégpedig elég érdekes a téma. Fejlesztett egy olyan alkalmazást ez a fiatal ember, aki egyébként velem együtt kezdte el a doktorit 99-ben, aminek az a lényege, hogy kliens oldalra, tehát magára használt számítógépre lehet feltelepíteni, és naplózza azt, hogy az illető hogyan használja a számítógépet, és ő két, tehát egy Cserénfán, ez egy nagyon pici település a Kaposvár környékén, Cserénfán vizsgált 10 háztartást, illetve Nürnberg környéken, ugye ez egy német település, ott 5 háztartást nézett meg, és ezeknek az adatait vetette össze egymással, hogy hogyan használják az emberek a számítógépet. Miért pont ezt a 2? Mert nem nagyváros kis település. Azért, mert a cserényfát azt az indokolt, hogy volt egy kutatás korábban ezen a környéken, és ide visszatértek 2003-ban. Nürnberg pedig hát német nyelven, nyelvterületen tud a fiatalember érvényesülni, és kapott egy ösztöndíjat, egy Magyarország ösztöndíjat 2004 végén, és azzal egy fél évet kint töltött, és ott talált magának egy befogadó egyetemet, ahol el tudott ezzel a dologgal játszani. És maga a disszertáció kicsit ellentmondásos abból a szempontból, hogy a módszertani újítás az fantasztikus, a hozzáírt elméleti háttér az kicsit ettől gyengébb, de ez mondjuk a mi szempontunkból részletkérdés, és nagyon izgalmas dolgokat... Bocsánat, előzetesen, tehát mi jöhet ki ebből? Az, hogy másképpen használják a PC-t a városiak, meg másképpen egy kis településen. Hát az kicsi a minta ahhoz, hogy bármilyen ilyen nagy következtetés levonjunk. Igazából a módszertan érdekes, és a módszertanból fakadó dolgok szerintem, amik nagyon érdekesek, legalábbis ebben a disszertációban. Aztán persze a nagy mintán ezt meg lehetne ismételni, vagy nagy mintára rá lehetne ereszteni. Ahogy én már mondtam is neki, hogy a nyírőféle login projektbe vonjuk be, ugye most azt lehet, hogy nem mondtam még, hogy 150 településen akarják most már megcsinálni ezt a loginos dolgot, és mi mérnénk ezzel kapcsolatban néhány dolgot, de szeretnénk egy ilyen kliens oldali dolgot is megcsinálni. Tehát a lényeg az, hogy ő azt állítja ebben a dolgozatban, hogy az, hogy ki hogyan használja az internetet, az csak és kizárólag arra az egy emberre jellemző, és ha csinálnak egy nagyon nagy adatbázist, amiben minden egyes embernek az internet használati szokásai benne lennének, akkor az alapján, hogy ha látnánk egy session, tehát hogy nem tudnak, hogy kicsoda, de valaki egy oldal sort végiglátogatott, akkor kellően nagy szám után meg tudnánk mondani, hogy ki az az illető. Tehát ő azt mondja, hogy ez teljesen ugyanolyan, mint az emberi új lenyomat, kizárólagosan oda-vissza azonosítható. Tehát, hogy ha azt mondom, hogy mellettem ül a Borek András, akkor meg tudom mondani idő után, hogy milyen oldalakat néz, és ha látom, hogy valaki valamilyen oldalakat nézett, akkor meg tudom, hogy igen, ez a Borek András. Ez egy nagyon erős állítás egyébként, ami persze csak most kis mintára épül, de nagyon érdekes lenne megnézni, hogy ez hogyan működik, mert tényleg így van, ez egy fantasztikus dolog. És én most megerősítem egy kicsit, ugyanis arra vonatkozóan egyébként már voltak nagy mintás kutatások, hogy az egérmozgást figyelték, és az egérmozgásra ez levezethető, hogy hogyan mozgatod az egeredet. Például, ahogy olvasol egy weblapot, ugye vannak emberek, akik mozgatják az egeret, vannak, akik nem mozgatják, van, akik csak a görgővel tekerik, vannak, akik notóriusan kinyúlnak például a billentyűzetre, és azzal görgetik az oldalt, és ez is egy olyan jellemző, ami csak rád jellemző, és erre vonatkozóan már voltak ilyen kutatások. Igen, ő is ezt a példát hozta föl, bár én itt érzek kis különbséget, mert ugye az egeres, az hardware alapú, ez pedig abszolút content, tehát tartalom alapú, tehát érdeklődés alapú dolog, tehát sokkal többet elárul rólad a személyiségedről szerintem. Vagyis van egy mintázata annak, hogy milyen tartalmakat és milyen sorrendben nézegetünk. És ő azt találta, hogy az mindenkire jellemző, hogy amikor fölmegy az internetre, vagy bekapcsolja a számítógépet, és elkezdi használni az internetet, vagy olyan programokat, amelyek internetet használnak, tehát levelező programok, stb., akkor azt lehet megfigyelni, hogy van egy rutinszerű nyitás, tehát mindig ugyanúgy kezdi el. Mármint, hogy saját magához képest mindig ugyanúgy kezdi el. Tehát ha valaki a böngészőt nyitja meg, akkor össze a böngészőt, vagy az e-mailezést, ezeken a dolgokon túl van, és utána célirányosan kezd el foglalkozni bizonyos dolgokkal, amik éppen az adott időpontra jellemzők, hogy valamit megnéz, valamilyen oldalt megnyit, stb. Ugye ez azt jelenti, hogy mindenkinek megvannak a saját kis rutinja, és ezeket a rutinokat futja. Aztán megkérdeztem tőle, hogy nem féle attól, hogy a megfigyelés az torzítja az adatokat. Tehát, hogy attól, hogy én a kliens oldalra ráteszem, attól gyakorlatilag az emberek megváltoztatják a viselkedésüket. És ő azt mondta, hogy ő is fél tőle, ez kb. Egy 2 hetes időszak a mérések alapján, amíg elfeledkezik róla az illető, hogy figyelik, és onnantól kezdve azt mondja, hogy olyan szaftos pornó oldalakat látogatnak meg, hogy azt mondta, hogy ez egészen biztosan bizonyíték arra, hogy elfeledkeztek a felhasználók arról, hogy itt valaki ezeket rögzíti. Na persze egyébként a jelszavakat, a egyebeket, stb. Nem rögzítették, tehát ez egy teljesen etikus kutatás volt, csak a tartalmat nézték meg, hogy milyen linkeket néznek. A tartalmakat megnézték. A tartalmakat azért nézték meg, csinált egy olyan alkalmazást a Füleki Dani, ami tulajdonképpen besorolja az egyes oldalakat, tehát tipologizálja, hogy mire alkalmas ez az oldal, és ehhez egy olyan tipológiát használt, amit Amerikában fejlesztett ki egy Hargitai Eszter nevű kutató Holdi Maggio-val. Hargitai Eszter. Emlékszem rá, 10 évvel ezelőtt itt volt nekünk. Tudom, hogy szereted a mint kutatót. Én nagyon érdekes vagyok, hogy olyan dihotómiát hoztak létre, hogy az oldalak vagy a tevékenységek alapvetően két dologra jók. Az egyik az a kapacitás növelés, a másik az a rekreáció vagy kikapcsolódás. Tehát, hogy én valamit csinálok az interneten, alapvetően ez a két dolog fordulhat elő. Tehát, hogy valamit elintézek, valamit egyszerűbbé válik az életem, mondjuk egy online bankolás, stb. Vagy pedig éppen kikapcsolódik és feltölt engem ez a dolog. És azt mondja Dani, hogy amikor ezt elkezdte mérhetővé tenni, akkor abba a problémába ütközött, hogy mondjuk teszem azt mondjuk egy free mail, mint oldal, az lehet egyszerre ez is, meg lehet egyszerre az is. Tehát, hogy nem tudom megmondani, hogy ennek az embernek éppen micsoda, és az érdekes az, hogy ők konkrétan az adott sessionben nézik meg azt, hogy éppen akkor feltehetően az illető mit csinált, és hogy ez mennyire kapacitásnövelés, és mennyire rekreáció, és egy százas skálán osztják be. Tehát, hogy ha nulla, akkor, hogyha teljesen csak a ügyintézés, és száz az, hogyha teljesen kikapcsolás és szabadidő, és a kettő közé lövik be. Tehát van egy ilyen emberi humán érték hozzáadás ebben, és egész érdekesen be tudják kódolni az egyes tevékenységeket, hogy ki mivel foglalkozik az interneten, tehát egyedi besorolása van ezeknek a dolgoknak. Én bennem ott dolgozik most a kis ördög, hogy például, hogyha zárt forráskódú böngészőt használ az ember, kérdés, vajon nincs-e benne egy ilyen? Már. És nem tudják-e rólunk, hogy ha azt használjuk, hogy akkor mikik vagyunk. Ez a és nem használják egy idős az internettel. Igen, de mondjuk, amit a Dani elmondott, gyakorlatilag tehát 10 háztartást nézett cserén fel, és ez a 10 háztartás néhány hét alatt produkált 100 000 rekordot. Tehát, hogy lehet, hogy ott van a deböngésződve, de hogy iszonyatos mennyiségű adatot generálnak. Tehát nagyon, és aztán ebben rendet kell vágni. Tehát, hogy ez nagyon nagy munkát igényel, persze nyilván ilyen paranója élhet az ember, hogy figyelik, meg egyébként, ahogy bármilyen tevékenységedek megfigyelték a bankkártya használható kezdve csomó minden, tehát profilokat ki lehet rólunk alakítani. Talán ebben a kutatásban az érdekes, hogy meg tudjuk nézni, hogy ha figyelnek minket, akkor vajon mit láthatnak, és ebből mi derül ki. És akkor pár érdekesség a kutatásból konkrétan. Találtak például egy olyan hatást, hogy ha ismerős vagy látogató jön a családhoz, akkor gyökeresen megváltozik az internet használat ennek a hatására. Tehát nem az történik, hogy én mutatom meg neki, hogy én mit szoktam nézni az interneten, hanem ha leülünk a gép elé, akkor teljesen másképp kezdjük el használni az internetet. Nem a rutinszerű nyitás van, nem azokat az oldalakat nézem meg, nem a kedvenc látogatott oldalak, hanem valahogy másképp működnek ezek a dolgok. Aztán a másik ilyen érdekes dolog volt, hogy abszolút észre lehet venni a oldalak használatán azt, hogy valaki szabadságon van, vagy dolgozik. Hogyha szabadságon van, akkor gyökeresen megnő az alaphelyzethez képest a szórakozási oldalaknak a használata. Tehát sokkal többet foglalkozik rekreációval, kikapcsolódással. Ez nem olyan meglepő természetesen. Ez lehet akár szerintem meglepő is abból a szempontból, hogy nyilván olvashatna az ember híreket, megcsinálna olyan dolgot is, amik nem kikapcsolódnak. Mert megszokása? Hát mert akár megszokásra. Tehát, hogy nyilván persze a valami valószínűsége annak van, hogy ha szabad időben csinálok valamit, akkor inkább szórakozok. És a legutolsó az pedig, hogy azt találták ezen a pici mintán, hogy azzal feltételezéssel értek, hogy a férfiak alapvetően az egyes konfigurációinak a mesterei, tehát hogy ők uralják a PC-t, ők határoznak meg mindent, és a kutatásban azt találták, hogy ez egyáltalán nincsen így. Tehát, hogy azokban a családokban, ahol ők körbenéztek, ott nem a férfiak voltak kizárólagosak is. Egyediek, tehát hogy nem ők használták csak a számítógépet, nem ők voltak a rendszergazdák, úgymond minden gépen, és ők határozták meg, hogy nézzen ki, és a többi, hanem a nők legalább ennyire meghatározók voltak, tehát nem volt szignifikáns kapcsolat a nem és a PC használat között. Hát nagyon érdekes, és tényleg jó lenne egy nagyobb mintán végrehajtatni, vagy hajtani ezt a módszertant, és megismerni az adatsort, ami ebből kijön. És jó volt hallani Hargitay Eszterről, akiről akkor most már tényleg hadd mondjam el két mondatban, hogy 10 évvel ezelőtt ő volt az, aki bejegyezte az altavizsla.hu domain, talán emlékeztek rá, és ezzel újat húzott a Nagy Magyar Távközlési Szolgáltatóval, mert hogy náluk akkor volt ez a bizonyos keresőrendszer, és ő akkor kint Amerikában volt egyetemista, ezek szerint már kutató lett. Elég jó nevű kutató egyébként ezen a területen, tehát sokat hivatkozzák. Jó volt róla hallani. Köszönöm szépen, eddig tartott a Netidők. A honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 formában is meghallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszontlátásra.